2000 sí, un dels millors homes de l'exèrcit mongol que formaren un gueto van ser vapuleats per una població que no els escoltava. No tardaren en anar-se'n de la ràdio on es trobaven recluïts. Avui, encara cercats per l'ajuntament, sobreviuen com a locutors de fortuna. Si té qualque suggerència i els troba, pot ser fàcil de vostè. Ei, som, això no és això. Vaja parida de llevat a filla. Atenció, comença Això no és això, un programa de Inviable Produccions per Ràdio Pollença, el 107.9 de la FM. Escrit, presentat i dirigit per Carlos Duasso i Joan Martorell. Sweat is dripping off my face, dreams are melting in the sun, I'm rolling down on PCH. Hare Krishna. Molt bones tardes, oients de Ràdio Pollença, oients de Pollença, part d'Humoll i part d'Ucudi. Hola. Això no és això, com ja heu escoltat, ho he estat un començament un poc peridero, no? Sí. Un pack, però bueno, anem a començar amb un pack de ritme. La cita d'en Eduardo Mazo, com sempre. Pues la cita d'en Eduardo Mazo, que no és d'en Eduardo Mazo, sinó no sé de qui és, però està bueno. Molt bé. Cada vez que amanece, nace un idiota más. I no ho deim per... Leonor. Vale. Podria ser d'en Eduardo Mazo, però no ho és. Bueno, començam. La pàgina web. Tenim pàgina web? Sí, tenim pàgina web. En tenim una. En tenim una fa dues setmanetes i ja ha estat tot un èxit. Mos escolta més gent per la pàgina web que per gent directa, però la vida és així. En aquesta pàgina web pues podreu trobar... Hombre, tot s'ha de dir que gràcies a les mitjans de Ràdio Pollença per deixar-me gravar el programa, perquè el que s'emetre... Sí, bueno, la pàgina web molt heu mogut de currar naltros perquè... Bueno, per res. A la pàgina web, vosaltres, si voleu, podeu deixar-ho... Perquè som humanites. Tots els comentaris que vulgueu, mos podeu insultar, mos podeu dir que el programa no m'agrada gens, o que m'agrada molt, no ho creig. També ja trobareu el nostre mail, que és aixonesaixo@gmail.com gmail.com. En el nostre mail mos podeu enviar relats musicats, que ja sabeu, fem la secció de concurs, secció concurs de relats musicats. També a la pàgina web tenim la pregunta de la setmana, que la pregunta de la setmana ja és una secció del nostre programa on nosaltres llegim i comentam aquests comentaris que mos han fet en relació a la pregunta que nosaltres hem fet de la setmana. I el dia que no mos posin, que ningú posi res, pues no farem secció. A més, hi ha vídeo. Aquesta setmana han penjat un vídeo molt graciós a la web. Un vidrio. I ha estat molt comentat. Ja llegirem comentaris. Sí, també molt comentat, vull comentaris. Una altra cosa. Avui tenim un tècnic de so d'excepció. Sí, avui ha tornat Namari. Namari, després de dos mesos o altres fent feina, pues la tornen a tenir de tècnica de so. Digui-li feina, segurament digui-li feina. Segurament s'equivallarà, la tillarà molt. Per variar, perquè Namari no és perfecta, tot i que ho vulgui ser, però no ho és. Bueno, és perfecta per davant i per darrere, però no per tècnic. Avui tenim Cinemartope. Avui sí, ja ho tindrem. Cinemartope, ja s'ho veig el comentari de les estrenes de cine, la crítica de cine, perquè m'ha anat a bona pel·lícula, Flores Rotas. I també ja, pues... Com ens hem pagat nosaltres de la nostra butxaca. Sí, que ens hem pagat de la nostra butxaca, perquè aquí a Ràdio Pollença no s'estira molt. Sí, tirant-les a poc a poc. Anem a ferir. I bueno, i també tenim un comentari de concerts de la setmana. Tenim setmana, també la sessió no seta musical i la subsecció Les Perles Perdides del pop espanyol. Tenim un relat musicat. Que avui Les Perles Perdides farà un parèntesis per un obituario. Qui s'ha mort? S'ha mort en Quique Turmix, per tant, crec que serà un sentit homenatge. Vale, pues això serà en el final del programa, o sigui, que si voleu sentir la secció musical... I el renou que va darrere... Amb l'homenatge i el renou d'en Quique Turmix, pues haureu d'escoltar tot el programa, me sap greu per vosaltres. Idò. A no ser que vos estigueu escoltant per internet i vulgueu passar fins al final de... Sí, però no encara, que no l'han acabat de gravar. Bueno, jo crec que podem començar a la secció d'estrenes... La secció d'estrenes setmanals. Cinema Tope. És la sonrisa. On podreu... No, bueno. És la sonrisa de Nova. Això és Virgen a los 40. A lo largo de los años. Lo has encolado. Andy Stinger ha perdido a muchas novias. ¡Ay, qué cariñas! ¡Oh! Lo siento. Pero hay algo que no ha perdido nunca. ¿Eres virgen? Anda, ya soy la monda. ¡Qué rico! ¡Eres virgen! ¿Cómo has podido pasar 40 años sin hacerlo? No sé, yo dejé de intentar. Tenemos que ayudarle, no permitiremos que siga siendo virgen. Lo siento. Tienes que realzar tus atributos. Depídate ese montón de pelo en pecho. ¡Ah! ¡Lo siento, es tu trabajo! ¡Oh, te odio! ¡No vuelvas a sonreír! El problema que tienen muchos hombres es que no saben hablar con las mujeres. ¿Y qué debo decir? Nada, solo hazles preguntas. ¿Está usted buscando algo? ¿Cree usted que hay algo que debería estar buscando? Bueno, pues eso te he escoltado. A su tráiler de Virgen a los 40. Virgen a los 40 a primera vista pot parecer una de les comèdies a les quals nos torturen cada setmana, una de les comèdies vengudes dels Estats Units, sobre temes romàntics, amb un humor d'aquest tipus escatològic. Pues sí, també ho és, però aquesta pareix farà un poc més de gràcia. És una pel·lícula més, diguem, més... Sí, perquè ha de fer gràcia. Perquè he vist el tràiler i m'ha fet gràcia, i he llegit comentaris i vaig... Jo l'he escoltat i no me n'ha fet gens. Bueno, fia't, el que hi ha. Què poden dir de Virgen a los 40? Trata d'un home de 40 anys que és verge. Molt bé. I, wow. Però no fa per convicció, fa per les circumstàncies. I sempre ha, i després hi ha el típic tres amics que van de fardons i que el volen de Virgen. I el tio comença a tenir cites. És un diguem, un programa de... Jo em conec un parell que, mal o menys... És una pel·lícula de cites. És una pel·lícula de molt, pollen, de, molt de pollencins. Per què? És Virgen a los 40. Tu coneixes qualsevol pollencí verge? No, no, cap ni un. Bueno. No és tan greu, tampoc. Un protagonista, Steve Carrell, ha dirigit... bueno, ha dirigit no, ha escrit un guió, juntament amb el director, que és Judd Apatow. Una pel·lícula un poc gamberra, i bueno, pot dir cosa més a dir, ja vos imagineu el tipus de bromes, el tipus d'humor, i crec que podem passar a escoltar un fragment de Such a Time escoltant ara. Això. Pues aquesta música és d'en Roy Haynes. Bueno, no sé si d'en Roy Haynes. També també és d'en Gary Burton, de Chick Corea, en Pat Metheny, en Roy Haynes, en Dave Holland, i la que se titula Lifetime. Bueno, Chick Corea. Tota aquesta gent són músics mítics de jazz. En Roy Haynes és un bateria. Només vendrà ell a presentar-nos un disco que fet nou que crec que se titula Fountains of Youth. Ve dins un San Marte dins un festival que ja... Fons de Joventut. És un festival que ja ha fet a Palma de música jazz que se diu a... No me'n recordo si diu festival de jazz, se'm van a recomendar. Bueno, si vos agrada el jazz, en Ray Haines és un bateria mític que lidera una banda i que tocarà a la sala assaig a les 22 hores dia 5 de l'11, que és demà. I si voleu comprar l'entrada, pues, no sé quant que val, però segurament de més, 15 o 20 euros. Voleu comprar, no sé, Vinyassa, Xocolat Center... O per Taquilla, perquè tant mateix... O Taquilla, sí. No crec que no em plesqui. Bueno, I ara... més coses, Joan, més coses. T'estàs adormint, tio. Sí, però ara anava. Quina poca dinàmica. Bueno, ara podem passar a escoltar un fragment de... El jardinero fiel. ¿Sí o no? Sí. Sí. ¿Cómo estáis? No podemos inmiscuirnos en su vida, Teresa. Hay millones de personas que necesitan ayuda. Me conoces lo suficiente como para saber que no me conformaré con un no. Si te dijera que esa chica de ahí la están matando, ¿me creerías? Sabemos lo de su esposa, señor Quinn. No lo entiendo. Para ser diplomático no sabe mentir. Por eso no me han ascendido. Deja de mirarme así. Tendré un bebé dentro de una semana. Estás guapísima. Te quiero. Hay un informe sobre una mujer blanca y un conductor negro encontrados esta mañana, muertos. ¿Crees que podría ser Tessa? Vino la policía. Entraron aquí y se llevaron archivos, documentos. Tess creía que la vigilaban. Le fallé, tengo que acabar lo que ella empezó. No les encontrarás jamás, ellos te encontrarán a ti. Quieren silenciarte. Han matado a mi esposa. Déjanoslo a nosotros. No te hagas el detective. Vuelve a tu hogar y vive. Ya no tengo hogar. Tessa era mi hogar. Se acerca una epidemia de tuberculosis. Afectará al mundo entero. Se espera ganar miles y miles de millones de dólares. Las compañías farmacéuticas están a la par con los traficantes de armas. Sobornos, encubrimientos, tumbas sin nombre. Está loco. Esa gente mata a cualquiera. Parece ser que se ha autoconvencido de que había una conspiración de la que somos cómplices. Han puesto precio a tu cabeza. Nunca sabrás quién encargó el trabajo. Así funciona el asesinato empresarial. Bueno, después de hacer Ciudad de Dios, en Fernando Meirelles, pues nos presenta esta película que se titula El jardinero fiel. Que es de John Le Carré, es de un libro. És un llibre d'en John Le Carré, que ja ha fet, ja li han fet pel·lícules d'altres llibres seus, com El sastre de Panamà. En Fernando Meirelles pues, mos va deixar un poc flipats, bastant al·lucinats, amb la pel·lícula Ciudad de Dios. És una pel·lícula brasileña, molt a l'estil d'en Tarantino, però molta denúncia social, tracta sobre les faveles. Aquesta pel·lícula d'ara és El jardinero fiel i tracta sobre Àfrica. És una crítica sobre... la corrupció de polítics a Àfrica, tipo pues, Soñé con África, Hotel Ruanda o In My Country. Amb aquesta pel·lícula pareix que no fa una trama tan enrelaçada, tan tarantiniana com Ciudad de Dios, i se centra més en explicant-nos el que està passant. Jo crec que serà una pel·lícula bastant interessant d'anar a veure. Per damunt de tot és un thriller, també. És un thriller sobre la indústria farmacèutica i les altres esferes polítiques. Els hi dona un pot de canya. Els hi dona un pot de canya. I, bueno, per variar. I després d'això... Ah, sí, estava escoltant això. Què fa, Joan? Com els poses? Pues vols en camarón. Pues per diverses raons. Una, perquè està bé. Perquè està bé. I una altra perquè han estrenat, perquè estrenen una pel·lícula que comentarem més endavant. De moment direm que aquesta cançó que estem sentint és la famosa Como el agua, que canta en Camarón amb Paco de Lucía a la guitarra. Anem a escoltar un fragment. Yo quitar cuerpo si lo quieres tú. Fuego en la sangre no corre a los dos. Ay, como el agua. Ay, como el agua. Bueno, i ara crec que podem escoltar el següent fragment del tràiler que tenim preparat, que és de la nova pel·lícula espanyola que se titula A Golpes. Me jodiste tú a mí, que me echaste del gimnasio porque sabías que iba a ser mejor que tú. ¿Cuándo soy feliz? Bueno. Ya tengo rival para ti. ¿Qué pasa? Tenéis algo que es mío. Bueno, Rolly, se la expulsa de brillante y se saca otra deuda. Yo no lo quiero. ¿Vas a hacer un caso? ¿Vas a renunciar al dinero? Primero piensa en correr a partida de vida. Esto va a ser un caso, olvídale la vida. No creo que yo claro. En el vive espalda, algo malo. Que pinta lo bueno. Suelta el veneno que te estás haciendo. Hablas a mente, no me lo dices a la cara. Yo no te vas a meter mal parida. No lo sabemos. Si te pagaran por hablar, estarían millonario. Paso, mira, no me hables de tu vida. Yo ya no sé lo que soy. ¿No crees que me vais a dar lo que queréis? No, quiero mi padre. Que las mujeres somos libres. ¿Lo pillas? Bueno. Aquesta pel·lícula, A Golpes, és la segona pel·lícula d'en Juan Vicente Córdoba, que ha fet després de fer l'anterior, que és Aunque tú no lo sepas. Menos mal que l'ha fet després de fer l'anterior. Hombre. Si no, ja està preocupant. Si no, ja està preocupant. Allò ha estat un pot de flashback. Torna a sortir en Natalia Berbeque. Que és una lata que actua molt bé. Que té algo dins su bolso. Que té algo dins su bolso. Com? Per què? Eh? Per què té algo dins su bolso? És que no mires la tele. No. ¿Qué hay en el bolso de Natalia Berbeque? Ah, vale. Algo tendrá, ¿no? No, no mira la tele, Carlos. No, no. Bueno, pues en aquesta pel·lícula, a part de Natalia Berbeque, que és una lata que actua bé, tenim en Daniel Guzmán. Bueno, sí actua bé, però està bo. Daniel Guzmán, l'actor de Aquí no hay quien viva, que fa de Pringat. Oh, la pel·li ja promet. Un novio marjat, que ja l'han deixat d'Aquí no hay quien viva. En Daniel Guzmán... Menos mal que no mires la tele. Que és que jo l'altre fusilat de fotograma. Aquí no hay quien viva, tens certes. Ah, vale, sí, clar. En Daniel Guzmán és un actor, pues que jo m'ho bé, mira. Això és així com a simpaticó i tal, i no li vaig fer un paper, però un paper tan sèrio. En Daniel Guzmán, que també sortia a menudo amb mi padre, Oh, gran sèrie. La sèrie d'un mare. Cosa... Campa no matava nadie. Ai, ai. Bueno, a més, en Daniel Guzmán ha fet una, també va fer una pel·lícula que se deia Rewind o algo així. Que era cap enrere. Que era una pel·lícula així, era molt baix pressupost, però molt simpaticona. Com ell, no? Bueno, aquesta pel·lícula és una pel·lícula que trata sobre el boxeo. D'aquí el títol, A Golpes. Sobre boxeo, però a un barri molt marginal, un barri molt marginal de Madrid. I sobre una pandilla de... Xueca, no. Una pandilla de gent xulla, de... Diguem, d'obassa als barris. De quillacos. Que s'ha dit que anar a fer alunizajes. En jocs, però. Eh? En els jocs. Sí, van a les jocs. Van a les jocs i se tiren dins les tendes. No, van a les jocs a la lluna. No, doncs, pues, se fiquen en cotxos, rompen escaparates i roben. Bueno, doncs pues, és una pel·lícula, doncs... Pues... sobre això, sobre barris marginals, sobre problemes, i suposo que aquesta gent se traurà un irvis fent boxeo. Se tupen. I bueno, també una pel·lícula recomanable per les festes de Pallans, no? Anem a escoltar un bossi de saig estàs sonant. Volando vengo. Volando vengo, por el camino, yo me entretengo, por el camino, yo me entretengo. Porque a mí me vamos a la masa tropical. Porque a mí me vamos a la masa tropical y los cariños en la frontera me van. Y los cariños en la frontera me van. Volando voy, volando vengo, volando voy, volando vengo, volando voy, volando vengo, volando voy, volando vengo, volando voy. Bueno, pues... la pel·lícula Camarón, de la qual, a la qual sonarà, sona aquesta cançó ja en sentida, Volando Voy, Volando Vengo, escrita... M'estranya molt que la pel·lícula de Camarón posin aquestes cançons. Escrita per... Volando Voy, Volando Vengo està escrita per... Kiko Veneno. Per Kiko Veneno. És curiós. I és un gran tema. Kiko Veneno és un gran... Kiko Veneno és un gran letrista. Per això. La pel·lícula Camarón ha estat dirigida per en Jaime Chavarri, i tracta, pues, com us podeu imaginar, sobre en Camarón. És un biopic d'aquest que se duen tant últimament. Res, una biografia en pel·lícula. Sí, biopic, però... Biopic. Bueno, és una pel·lícula on podreu veure moltes anècdotes d'en Camarón, on podreu veure una gran actuació d'en Òscar Jaenada, que és un protagonista. Surt com se xuta, i aquestes coses. Sí, bueno, espero que surtin totes les veritats d'en Camarón. Home, que part és que no poden negar que era yonqui. Sí, que part... S'ha de dir. Pues sí, la pel·lícula té una fotografia d'en Gonzalo Berrido, que li dona una textura molt curiosa. I bueno, crec que en Mari mos pot passar a la següent cosa, que és el tràiler de La Monja. La Monja. Enana. La Monja. Una pseudo pel·lícula, una pel·lícula de pseudo por. De La Monja de Blair. Siento haberte conocido en estas circunstancias, Sid. Era amiga de tu madre. Íbamos a reunirnos con unas amigas del internado. Hace una semana, otra amiga de clase también murió. Esta es Julia, la preciosa española con la que me voy a ir de vacaciones este verano. Este viaje es para que te relajes e intentes olvidarte de todo. Cristina sí me creía, me dijo que tenía algo muy importante que decirme. ¿Cuántos años tiene? ¿Está bueno? Oye, lo único que quiero es que me ayude. ¿Por qué te interesa esa escuela religiosa? Mi madre estudió allí. Esto es una puta pesadilla. Tenemos que contarles lo que les pasó a Cristina y Eulalia. Solo quiero averiguar lo que le pasó a mi madre. No puede ser la hermana Úrsula. Es imposible. ¿Por qué es imposible? Porque está muerta. Santa María. Degollada. Santa Zoe murió quemada en un horno. Les ha dado las mismas muertes que sus santas patronas. La hermana Úrsula murió, bueno, en el agua. La Monja es una película que pinta rara, si més ja, no. Ja, de veritat, jo vull fer una película de por també. De, sobre què? No sé, és a dir, La Percha. La Percha. Jo que sé, d'algo que surt d'un armari. La espàtula. La Percha assassina. Pues sí, aquesta pel·lícula tracta d'una monja que és un monstruo, un monstruo de la final de la pantalla, no? La proposta resulta una mica kitsch, no? Una monja, que no se la carrega, no fan la segona part. Una monja assassina. Aquesta pel·lícula, la darrera pel·lícula que Filmax ha fet, pues, Filmax és una productora espanyola, pues, ha fet, pues, per distribuir en un mercat internacional. Jo, no sé, podria pensar altres pel·lícules, però... A més, la bo és que, segons el tràiler, diu, no, si va morir dins un forn. Sí. Quin altre personatge cèlebre de cine de terror també va morir dins un forn? En Freddy Krueger. En Freddy Krueger. Aquesta pel·lícula jo crec que té algo de Pesadilla en el Street, de L'Espinazo del Diablo, de Dark Water. Això que surt de los fotogrames. No, això ho diu la crítica. Ah, vale. No, però jo té aquesta pel·lícula, jo me quadro un poc així, és que això de les fòbies religioses, pues me recordo un poc en Buñuel. Ara ja no crec que part del tema recordim altra cosa en Buñuel. Segur que s'han basat en Buñuel. Segur. Té tota la pinta. Bueno, vos podeu esperar una pel·lícula bastant comercial, espanyola, però bastant comercial. I una de les protagonistes aquí és l'única protagonista que coneixereu, la que fa de crítica baile, no, ai, que seria el programa aquest de ballar, de famosos que ballen. Menys mal que no miren la tele, Joan, de veres, eh? Carlos, què se diu? No ho sé, jo sí que no miro la tele, que me sé la denúncia, però jo sí que no miro, bueno, la tele. Bueno, no me'n recordo el nom, aquesta tribu. Bé, el que sigui, si és igual, si me dona igual, si segur que és mala actriu, si no han d'anar a veure aquesta pel·lícula. Bueno. Si hi ha moltes... En les pel·lícules que s'han estrenat no, no, aquestes dues setmanes... Què? Ah, sí, Baila Conmigo, se diu. No aneu a veure-la, no sé què sigui adolescent. Que t'han xivat, que dius, ah, si baila conmigo. Sí, m'ha xivat la mare i que està a control. No sé que sigui uns adolescents de 15 anys, si tingueu ganes de donar-li una ferrada a les lotes, si encara en teniu. També podeu fer l'unissatge a la moto. Sí, però fer l'unissatge a la moto. Amem, què estem escoltant? Encontrerai e l'angoscia avrà vinto anche te. Tu sarai incantato, avrai visto e toccato il più grande terrore che c'è. Sono morto giacché la mia testa non c'è, ma ti declamerà questa versione. Saggio se ciò. Això és la versió, Pesadilla antes de Navidad. La versió italiana de Pesadilla antes de Navidad. Que és molt semblant a la pel·lícula que s'ha estrenat ara de La novia del cadàver, que també totes, la novia dues, cadàver. Totes dues són pel·lícules d'animació de Tim Burton. I el que ha fet la banda sonora de La novia del cadàver, pues, és el mateix que va fer la banda sonora de La pesadilla antes de Navidad, que és l'inconfundible Danny Elfman. Perquè en Danny Elfman ha fet totes les bandes sonores de les pel·lícules de Tim Burton, és que això no importa. I a més de les pel·lícules d'en Tim Burton, ha fet de Spider-Man 2, ha fet de Chicago, la banda sonora de Chicago, la banda sonora de Hulk, la banda sonora de Futurama, que escoltarem després, la té preparada. Ping, ping. Que és molt xula. Ping, ping. Bueno, hi ha versió en rock. En Danny Elfman és un dels màxims exponents de... de la, música, la banda sonora de la música de banda sonora d'avui sí, en dia. Ben igual que en Angelo Badalamenti. Ben igual que en Angelo Badalamenti, però un altre camp, jo diria. Bueno, què toca ara? Ah, sí, bueno, hi ha dues pel·lícules més que no tenim un tràiler. Que no volen comentar. Que no, que no tenim tràiler. No, sí. N'hi ha una que no volen comentar, que és Immersión Letal, que ja només per un títol no la volen comentar. Però és que la de Match Point, que és d'en... Match Point, que ah, sí. Que és d'en Woody Allen, tampoc la voldria comentar, perquè bueno, serà més de lo mateix de lo darrer que fa en Woody sí, Allen. Sí, però o sigui, és dolent fer més de lo mateix si el que fas està bé. O agrada. Vos podeu esperar que sí, que Match Point és més de lo mateix, perquè duc fent lo mateix durant molts anys. O sigui, jo me sentiria estafat d'anar a veure una pel·lícula d'en David Lynch i sempre veure la mateixa pel·lícula d'en David Lynch. Bueno, la nova musa de, en aquesta pel·lícula de... No, em fent cas. Ja... Yeah. Que no m'està fent cas, t'estic dient que és una estafa anar a veure una pel·lícula ara d'en Woody Allen. Per què? Perquè sí, perquè jo veurem més de lo mateix. Jo me continuo agradant en Woody Allen. Ara no farem un debat sobre en Woody Allen, però perquè mos podríem tirar tot el programa. Hem de xerrar ara d'una pel·lícula d'en Woody Allen. Quin millor moment per xerrar d'en Woody Allen? Vale, què me vols dir d'en Woody Allen? Que és un estafador ara, darrerament. Per què? Has vist les seves darreres pel·lícules? Sí. Ha anat en el cine i són iguals, bueno, totes tres. Bé, direm que aquesta pel·lícula, com ja que sigui Match Point, és una pel·lícula sobre tennis, de l'ascensió d'un home i la caiguda d'aquest mateix home. La nova musa... la nova, bueno, el protagonista és en Jonathan Rhys-Meyers, que no és molt conegut, però a ella és en Scarlett Johansson, que jo crec que per ella sí que val la pena anar a veure-la. Que no... Té algo aquesta lota, té algo, no sé què. Té dos bes. Sí, però això no crec que sigui l'important. També s'estrena una altra pel·lícula, que és Oculto, d'en Antonio Hernández, que es va fer a La ciutat sin límites. És una pel·lícula que va sobre un món dels somnis. La ciutat sin límites no va estar malament. No va estar malament. El guió d'aquesta pel·lícula està escrit per en mateix Hernández juntament amb en Enrique Brasso. I bueno, els protagonistes són en Angie Cepeda, en Laia Marull, en Geraldine Chaplin i en Carlos Hipólito. En Carlos Hipólito sí que té un cap triangular supergros, que és com un de... Hòstia, te recordo un de dibujos animados. Sí, no, jo seguia. Vale. Bueno, i una altra pel·lícula que també s'estrena. Ah, sí, la d'Immersió Letal, que passàvem de comentar-la perquè s'anava a veure dos guaperes que... Bé, Joan, t'ho dic, que encara no has comentat res de la pel·lícula de Match Point, llevat de que són una cara de Johansson. I què vols que comenti de Match Point? Ja ah, no sé, ja t'he tirat per enterrar tots els arguments. Convença'm de que he d'anar a veure aquesta pel·lícula, no, Joan. No te convenceré, si t'agrada en Woody Allen vas a veure-la i si no t'agrada, pues no hi vagis, i punto. Però que és igual que m'agrada o no m'agrada en Woody Allen. No saps convèncer un tio perquè vagi a veure una pel·lícula? Però, Mari, puja un poc això que està sonant. Her heart was bust, so she made a vow lying under that tree that she'd wait for her true love to come set her free. Always waiting for someone to ask for her hand, when out of the blue comes this groovy young man who vows forever to be by her side, and that's the story of all. ara anem a discutir. Oi. Farem la crítica aquesta setmana que tot dos hem anat a veure, Flores Rotas, d'en Jim Jarmusch. Pues sí. Amb un protagonista d'aquest que fa riar sense riure. Pues sí. Que sen... Que sen... Bill Murray. Ah. Ai, no m'ha llefat. Home, Mari, posa la cançó de Flores Rotas, és molt xula. Disappear. Words once so clear, only echoes passing. Bueno, com sol ser habitual amb en Jim Jarmusch, una banda sonora impressionant. Molt bona. En concret, aquesta cançó que ara estem sentint de fondo és de Green Horns i se titula There is an End. Això és la cançó principal de la pel·lícula. A més, la banda sonora té talls de música etíope, etc, etc, etc. I bueno, què m'has pot dir d'aquesta pel·lícula, Carlos? Pues que és una pel·lícula molt bona. Vale. A la línia d'en Jarmusch. Molt bona, que te va agradar. No, és molt bona. Bueno, és una pel·lícula lenta. Ja ho sap. Com quasi tot el cine d'en Jarmusch. Quasi tot el cine d'en Jarmusch. Ni lenta ni ràpida. A lo Ghost Dog, a lo Dead Man, etc. Amb un final que te deixa igual que... Te deixa igual. Bueno, la veritat és que... Acaba la pel·lícula i te dona que pensar... Sí, dona... Què és el que està passant? Però realment ja no vaig trobar un contingut profund en aquesta pel·lícula. O sigui, molt bé, té molt bons punts, és però... No crec que li tingui. No té ja contingut profund. Així que en Ghost Dog tenia un sentit filosòfic, i Dead Man també tenia un contingut bastant filosòfic, era... Sí, tant Ghost Dog com Dead Man. Hombre, són un personatge, pues, la seva... O sigui, el seu viatge cap a la mort. És un viatge iniciàtic. Aquí no hi ha vist... Bueno, en certa manera és un viatge també. Sí, totes però les pel·lícules bueno, d'en Jarmusch són viatges iniciàtics. Però aquí realment... No, totes no. Bueno, totes les que hauràs vist. Coffee and Cigarettes. Coffee no, and Cigarettes però és un bueno, viatge iniciàtic. La de Night on Earth tracta només de diferents... Són totes les pel·lícules, són trossos en els que se basen la història de gent en un taxi a cada part del món. Bueno, serà el viatge que surt en Roberto Benigni. Bueno. Llavors també a Down by Low tampoc va de cap viatge iniciàtic. O sigui, no totes les pel·lícules d'en Jarmusch són de viatges iniciàtics. Bueno, però Dead Man, Ghost Dog i aquesta sí. No, la veritat és que és una pel·lícula que val molt la pena anar a més d'en Bill Murray poden dir que fa el mateix paper de sempre, això és vera. Sí. Fa el mateix paper que fa tant a les pel·lícules còmiques com ara les pel·lícules sèries s'està fent últimament perquè l'han revaloritzat molt com a actor des de que va fer Lost in Translation i que el van nominar a l'Oscar. Fa el mateix paper que Lost in Translation. Surt també però fa gràcia. Surt també en Sharon Stone. Jo me continuo fent gràcia. Una que fa de la filla de Sharon Stone que està... Toma pan i moja, no? Fia la fia de deixar... Ah, hòstia, sí, la que surt allà, que surt despullada. Perquè surten pilotes. No, però que surt vestida també està bé. Llavors surt na Sol Sevigny, surt na Jessica Lange. Molt bé. I des de luego que sí que val molt la pena anar a veure aquesta pel·lícula. Bueno, però no puc contar d'acabar la pel·lícula perquè si no tiram la pel·lícula. Sí, no contarem res més. La pel·lícula val la pena, és molt lenta, si sou un cul molt inquiet no anava a veure-la. I si vos agrada realment un cine... Si un cul inquiet que se mai anava a veure una pel·lícula d'en Vin Diesel. Hombre, claro. Però si vos agrada realment un cine, és una pel·lícula que jo crec que val la pena. Bueno, Mari, crec que mos pot ficar... Mos pot ficar la següent falta que mos introdueix en els relats musicats. Jutges, escriu, escolta. Una secció amb altres. Vos escriviu, nosaltres llegim i tots escolta. El por qué vuela un avión o un volcán entra en acción. Bueno, aquesta cançó que estem sentint de fondo és un d'aquests talls, si ja ho vols dir, de música... Bueno, no sé si és etíope... Bueno, sí, crec que és etíope, és d'un tal Mulatu Astatke, Aquesta és la que a mi m'agrada, la banda sonora de Rock and Flowers. És molt monòtona, igual té la pel·lícula. Bueno, però ara hem canviat de tema, ara estem dins la secció Ja s'escriu, escolta, de relats musicats. Aquesta setmana tenim un relat que està escrit per un tal Jordi Remolins, de qui és no molt l'ha enviat. Simplement nosaltres hem entrat a la seva pàgina i li hem fotut un relat. Li hem fotut, quan tingui copyright. L'hem llegit i li hem posat una música que hem triat nosaltres, que ja que estàvem... No, no té copyright, perquè si està a internet no té copyright. Li hem posat una música que ja que estàvem xerrant amb Danny Elfman, li hem posat la música que a mi em pareix adequada per un tema, que és de... Què se diu? De Pesadilla antes de Navidad. Bueno, no és, però no és la cançó de Pesadilla antes de Navidad, no la principal, és la cançó de Què és? Què és? Ui, estàs fent un mòbil. Bueno, da igual. La cançó se titula Què és? I el relat se titula El suïcidi del covard, d'en Jordi Remolins. Anem a escoltar-lo. Com no? Sí, anem a escoltar-lo. Ah, vale. Tip d'aguantar les putades que els sotmetien la dona, els fills i els veïns de l'Estiala, l'antropòleg jubilat va sospesar seriosament la possibilitat de treure's la vida. Acovardit, però, pel dolor físic que podia reportar-li un suïcidi convencional, va proposar-se l'idea d'un sistema de mort sense patiment, on un complicat mecanisme d'electrovàlvules, condensadors i braços articulats haurien de conduir-lo fins a la més dolça fi que mai cap humà hagi conegut. Què és? Què és? Hay luces de color. Tan complex era el seu invent i tant es va involucrar en la seva construcció que ben aviat va oblidar-se de la dona, del fill i dels veïns, molts dels quals, curiosament, van precedir-lo a camí del cementiri, fins que ell mateix va acabar morint de mort natural, molt abans de poder-lo posar en funcionament. Què és? Los niños tiran nieve en vez de calaveras y juegan tan felices y no hay muerte en las aceras. Escarchan las ventanas, difícil de creer, y siento en mis huesos el calor de mi interior. Ahí va, ¿qué es? El muérdago colgó, ¿no ves? Se besan como no. Mirad, familias reunidas cuentan cuentos mientras comen el turrón. ¡Qué horror! ¿Qué es? Aquí, un árbol puedo ver. ¿Por qué tanta decoración? Ahí va, son luces de colores, hay adornos relucientes y cositas muy brillantes y parece divertido, sí señor. Relat d'en Jordi Remolins. I bueno, i ara per canviar un poc d'aire, si posem-nos un poc així més graciosos, en Carlos mos contarà un xiste. Enya Carlos. Saben aquel que digues un tio que llama un timbre d'un porter automàtic i diu: no hay nieve en Sant Moritz. Y si una voz que dice, el espía vive en el quinto gilipollas. Bueno, pues... De mentre s'escolta en Futurama. Vale, com ja deia en Joan abans, tenim la secció de llegir la pregunta setmanal que programa la pàgina web i veure com us heu contestat. La pregunta de la setmana, què era? Realment de majors, canviem o simplement ens tornem més subtils? La pregunta venia real d'un vídeo que estava penjat a la pàgina web d'un nin, que és molt bo vídeo. Tracta d'un nin que està plorant, és una gravació casera, un nin que plora en terra de d'haver 2 anys, i ja el grava se'n va. I quan tu ja grava se'n va, un nin s'aixeca, se posa a caminar, se'n va davant la càmera, se torna a tirar en terra i se fot a plorar. O sigui, que plora per interès. Sí, no, és un nin, un pau. I els comentaris, quins bueno, són? Ja mos han contestat. Yo creo que niños como este son los que de adolescentes amenacen con cortarse las venas, de jóvenes con irse de casa y de adultos con quedarse a vivir para siempre con los padres. Qué pena los papás, lo que tienen que sufrir. Això ho va dir Cele, o en Cele, no ho sé. Pues que firmen com a Cele, perquè quan jo mos escriuen, mos firmen amb un any que volen, mai saben qui se mos ha escrit. Sí, d'això. Què més? Una altra. Abans me feia ràbia que algunes... que algunes fèmines s'enfadessin amb mi quan jo no havia... jo no sabia per què s'enfadaven ni m'ho volien dir. Ara sé que no hi havia cap raó, simplement, com el nen del vídeo, volien cridar l'atenció. Això va dir en Pep d'Assassini, segona col·laboració. Li hem d'enviar una PSP. Sí. Ja va, una altra. Por Dios, qué grande el perro. Es el mejor del vídeo. Això va dir madrileño impertinente. Ja, és boníssim. Jo crec que canviant poc. És una qüestió de supervivència, això de cridar l'atenció. Això va dir Liza. Molt bona pregunta, molt subtil. Això va dir en Jepol. Quan som petits i quan som abuelillos és quan més se'ls nota que volen cridar l'atenció. Però la veritat és que volen cridar sempre. Besitos, Fiona. Gràcies. El meu número de telèfon és el 6. Un altre. On de deixar el número de telèfon? No, perquè ja vam a telèfon en totes. Ai, segur. No t'ho diré ningú. No t'ho diré a la ràdio. Ai, és que no saben qui és el guapo. Com veuen dos a la pàgina. Aquí telefonen. Bueno, vos ho dic ara, el guapo Sant Carlos. Gràcies. Jo crec que aquest tipus... Un altre, jo crec que aquest tipus de nins han de morir. Els pares haurien de tenir permís especial per matar infants d'aquesta mena. Kill, kill, kill. Això ho va dir en fucking the pig female. Té la nen. I llavors l'altre és... No, aquest tipus de nins no han de morir. Són els que perpetuaran l'espècie dels futurs Andreus Buenafuentes. Molt bo aquest vídeo i enhorabona per seu web. Això ho va dir en Rofni. Que, bueno, i ja està. I fins aquí hem arribat. Bueno, Sara, la pregunta de la setmana... ha funcionat des de la pregunta de la setmana. Continuarem amb les preguntes, espero que continueu visitant la web i així aneu veient els vídeos que pengem i les preguntes en relació als vídeos que pengem. El de la setmana que ve ja el tenim, serà molt bo, o sigui que passat de maig ja estarà penjat. Fes una visita a la pàgina perquè és un poc estetològic, això sí, però molt graciós. Bueno, anem a la següent. I queda molt bé, llavors, escoltar el teu comentari per la ràdio. I queda bé, sí. Sempre queda maco. I mira, jo he escrit això que ja s'han. Bueno, anem a passar a la següent secció, que és la secció... Que és la meva. A mi, Mari, posa-me-la. Una altra vegada. I ara sí. Ara bé. La secció... Seta musical. I això és el retorn d'un dels grans, tant física com musicalment. És el retorn del que va ser líder dels mítics Pixies, Frank Black. Bé, segur per tots els seguidors d'aquest músic que té una carrera bastant irregular. Va treure un període de discos bastant bons, un altre molt més fluix. La majoria han estat més fluix que forts, però bueno. Però bueno, tot s'ha de dir. Amb aquest Honeycomb, que és com es diu aquest darrer disc, torna a la part alta de la música. Please won't you stay a while? Give me your coat, then we'll fall in love in my boat. You'll be my selkie bride. Please give me no denial, a promise I give. I'll forsake the life that I live. Now you're by my side. If you return again, I'll be the saddest man. My lips will burn your skin. If you return again, please don't return again. Please don't return again. Please don't return again. Crescent City. She showed me her pity, lucky me. On that day, so sad, breezy and sunny, she melted like honey in the sea. I ara, un pa més de música. O no? No, sí, des de logo. Ara tenim en Josh Rus. Nashville, a més d'una ciutat que molta gent sap on és, com en Joan, on és Nashville? Nashville està entre tirant cap a Petra, per mi. Sí, sí, va bé, tot, per anar a Roma. Però bueno, és a Nashville, a més d'una ciutat, és el nom del nou disc d'en Josh Rus, un cantautor que personalment jo, per lo menos, acabo de descobrir, en Joan també, no l'havia escoltat en la seva vida, avui sí, en un moment. Sí, va fer un concertillo, sí, que tocamos. De bar que té, però va fer, ai, és perdonyi. Però bueno, té 4 discs més, per lo que he pogut saber, bastant bons, especialment l'anterior en aquest, aquest un poc més flux que l'anterior. Però ja he pogut saber escoltar? No, sobre, no l'he escoltat encara, però això no puc dir segur, si no ja ho testificaria que segur. Però bueno, és un disc que s'apropa bastant a el que van fer ja en el seu temps els Smith, però bueno, no amb, sé... Amb Morrison. Amb Morrissey. Morrissey, això. El que ja va fer Morrissey. Amb Morrissey. Jo m'agrada en Smith. Bueno, per això dic, no crec que sigui del tot dolent tenir aquesta referència. On l'has descobert, en aquest bon home? En aquest bon home? Per internet, eh? Sí, a la Rot de Lutz? No. A Radio 3? Tampoc. No sé, no estic segur d'on... D'on l'he escoltat, en aquest tio? Va fer un concert, va sonar molt fort i el van sentir. Doncs pues igual. Bueno, anem a escoltar. El disc anterior d'en Josh Rus, el de Nashville. Sí, estava passant. Pues passam de Nashville en disc a Nashville ciutat i escoltam ara en Kurt Wagner i la seva banda, que són Lancho. She was standing by her mirror, brushing out her curls and braid that the evening had arranged the night before. She noticed her pale cheeks as were seen through haggard eyes that suggested conversation in the morning. Scraped and borrowed, I have all but paid the price as was ordered and was needed for the balance. her husband she so carefully said. My dear, what put that idea in your head? Voices cried in silence or crept stealthily away, left shimmering with rigid lips compressed. To watch over him and pray, bring him up the Christian way. And now, what can I say that's less profane? Maybe I was in his power. I didn't mean to tell you this, though I don't intend to share them to their full extent. And if it's sorry we feel about it, then with feelings I do respect, I am the most undisciplined of men. Like a sunbeam through your face. I am willing to bear my part. I've been hasty, I've been surprised, and for this I'm only partially prepared. No dir res d'aquesta cançó, però bueno, això és l'Ancho i és una EP que han tret conjuntament amb un grup que es diu Hands of una Cuba. Una ja s'han tret? Un EP. Ah, un EP. Un EP. I bueno, és bastant, han donat un petit gir a lo que ja mos tenen acostumats, no en aquesta cançó especialment, però sí en les que venen després en aquest EP, que han passat un, bueno, s'han recolzat molt a l'electrònica. I això, el grup d'aquest de Lanchop, no, o bueno, jo no havia tingut mai constància que haguessin fet algo semblant en això. I bueno, crec que és el moment de passar a la següent cançó, que lo que mos ve ara és un grup espanyol. Lo que mos ve ara es diu Lori Meyers. Que com ja anunciàvem fa un parell de setmanes, i bueno, ja ha arribat el nou disc de Lori Meyers, un disc que personalment trob que és veritablement bo, amb molt bones cançons com aquesta, L.A. Anem, Carlos. Si són, dir... si són espanyols o si són espanyols o catalans. Bueno, si són espanyols. Com a diferència si jo tu ara. No, no, fins a l'estatut no digui el contrari. Per el català. Bueno, però si són espanyols i ja tenen espanyol i la cançó s'hi titula L.A., per què en punyetes dius L.A.? Perquè... perquè és guai, és un tio guai i xerres en anglès. Los Angeles. L.A. Los Angeles, pot ser L.A. perquè Los Angeles se pronuncia en espanyol. No, diu Los Angels, pot dir Angels. No, diu Los Angeles, L.A. Joan, fora de l'estudi. Va, venga, anem Joan, fora de l'estudi. Venga. No, fora de l'estudi, tio. Dí lo que queda per dir de Lori Meyer si escoltar la cançó, jo la vull sentir. Res, que tocaran dins el festival Indirama, pròximament. Que serà aquí, a Mallorca. Joder. Molt bé, anem a escoltar. Solo los dos es mucho mejor. Quiero detenerlo, ser Peter Pan. Ya solo lamento la verdad. Pasando, espero que un día se pare unos años. I bé, i del pop de Lori Meyers passam a un grup que no m'esperava que tragués nou disc, sincerament. Qui? Dius. Adeus. Deus. Deus. Dius. Però bueno, són Dius. I què passa amb aquesta idea? Bueno, com estic dient, tornen a la càrrega contra tot pronòstic, donat que es donava que... Donat que es donava. Sí. Per suposat. Per suposat. Gràcies per llegir el meu guió. Sí, de res. Que la banda s'havia dissol i sembla que no. M'agrada molt com escrius el guió. Ah, que sí? Donat que es donava, per suposat. Bueno, anem a escoltar-ho així. Barman ha refet aquest grup que estan en actiu des de 1994, perquè del 1894 ja estarien tots morts. Se la llamarà d'un líder d'aquesta banda, de que diu Barman. Sí, tio, que és una persona humil, a les seves hores fa, lliure fa de camarer. Sí, ja. És un tio sí. I bueno, s'ha ajuntat amb un parell de músics bastant bons, que no diré noms, perquè tanmateix no els conec ni Déu. No els conec ni Déu, així que, bueno, ha tret aquesta meravella anomenada Poker Revolution. Dius. To començar la secció 7 musical i abans d'entrar a la secció o subsecció, millor dit, les perles perdides del pop espanyol, tenim un personatge oblidat per moltíssima gent. Qui? Carlos? Enric Ocàssec, que molta gent que va viure la, bueno, que va viure la música als anys 80, cosa la qual nosaltres ja mos ha vengut de nou tot això, pues segurament el recordaran per ser líder de la banda The Cars. Los Coches. Los Coches. Que era una banda molt bona. I bueno, això és el nou i flamant disc en cançons molt, però que molt ben fetes, d'Enric Ocàssec. I'm a crackpot lately, I keep looking down, and I'm looking for something that can't be found, and I'm stumbling and I'm rumbling all over town, just looking for a better sign. Fem, com he dit abans, una aturada a la nostra retrospecció de la banda trapera del Rio per una trist notícia. L'incombustible cantant i gran promotor del punk del nostre país, que és en Quique Turmix, va morir fa dues setmanes d'un càncer de fetge. Joan, no t'arribis. Càncer de fetge, però ja per què, però? No ho sé. Un punk que mor de càncer de fetge, és un poc sospitós, no? Supos que no devia ser de beure aigua. No. Bueno, en Quique Turmix, perquè ens escolten, que són pocs, i el que no el coneixen, que són molts, era un pes pesat de lo que era l'escena punk espanyola, i va liderar dos grups que, bueno, van tenir el seu, entre cometes, èxit entre la gent. Un era N634, en cançons com la que ara tenim de fondo, amb molta rèplica, bueno, molta crítica social i sempre antianarquistes, sempre anarquismes i antifeixistes i tot aquest històric que duen els punks damunt, com sempre. Sí, punks d'aquests punks ocupen, no? Sí, no, des de sempre. No du pan Ramones, perquè pan Ramones anava molt de punks, però sí, en realitat res. Però bueno, aquest, en el principi suposo que de jove sí que anava d'aquest palo, però ja va canviar i va fer un grup que ja sí que va tenir bastant d'èxit, que eren The Pleasure Fuckers. Que és això que Tolleristes són Antara. Que és exacte el que ara sonarà. Ah, i vale. És un grup en el que van girar per tota Europa i per els Estats Units també, crec que també van girar. I bueno, ell també va ser culpable de que grups de l'escena escandinava com Backyard Babies o Helicopters s'introduïssin dins Espanya. I també era culpable de fer que grups clàssics com The Dictators i Cycles, crec que eren, tornessin a juntar-se per tornar a tocar. I bueno, fins aquí el nostre sentit d'homenatge, fins sempre. Bueno, anem a escoltar aquesta cançó. The Pleasure Fuckers, Socio de Satan. Saps què crec, Carlos? Que? Que podem escoltar aquesta cançó, Socio de Satan, i després tornem a posar la de Soy un loco anarquista, un loco antifascista de N634, que no l'han sentida perquè està molt xerrat. Perfecte. Ok, d'acord, Mari. I companyia. I companyia, mos despedim escoltant la darrera cançó de N634, la darrera, bueno, de l'Andela Picó. Sí, bueno. Però l'escoltarem. Bueno, mos despedim, mos ha agradat molt arribar fins aquí amb vosaltres. Si esteu arribant fins aquí, que no ho creig, mos veiem la setmana que ve, quan ja sabeu, de 7 a 8. Podeu descarregar el programa a 3w.tk, T de teta, K de caca, de quilo. Molt bé, Joan. I fins la setmana que ve. Espero que vos hagi agradat i suposo que no, però vos foteu. Vinga, adeu. Anem a escoltar Soy un loco anarquista.